أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم، أما بعد. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدغلكنا أو فتكني فزرپوري كچني أو مختصر داس معلومات سره ځای کړی دي چې د اوریدونکو د پاره ګټور نصیحتونه، په زړه پورې تجربې، خواږه معلومات او حکمتونه پکې شته. نو ځکه د دغه فتې او سلسلې نوم به مختصر معلومات کښېږدو. دا داسې مضامین دي چې هم وخت ښه په تېرېږي او هم معلومات په زیاتېږي، هم تجربې او عبرتونه په حاصلېږي. هله ده چې دغه معلومات ستاسو د ذوق سره برابر او د خوښۍ سبب وګرځي او زما دپاره د آخرت توشه سي. معافي غواړم، د دغه معلوماتو په یو ځای کولو کې مې د ترتیب مراعت نه دی کړی چې په مخه راتله هغه مې لیکل، او که ځینې مضامین تکرار سوي وي هغه به هم زما د طرفه څخه سهوه وي. څرنګه چې دغه مضمونونه کوچني او مختصر دي او یو د بل سره فرق لري، د خبرې کوونکي او اورېدونکي دپاره د یوه مضمون څخه د بل مضمون جلاوالی سخت او مشکل و. نومې د یوه مضمون او بل مضمون د جلا کولو دپاره د تلیفون زنګ علامه وګرځول، یعنی د زنګ په وهلو سره یوه خبره پای ته ورسېدل او بل نوی خبره شروع کیږي. اوس به د فتې په مضامینو شروع وکو. اول هغه شی چې الله عز وجل خلق کړی دی قلم دی. اول غر چې پر مځکه ایښول سوی یا درول سوی دی جبل ابي قبيس دی. اول مسجد چې پر مځکه جوړ سوی دی مسجد الحرام دی. د آدم علیه السلام اول زوی قابل دی. اول هغه څوک چې خط یې لیکلی دی او خیاطي یې کړی ده ادریس علیه السلام دی. اول هغه څوک چې سنتېده یې کړی دی او میلمه ته یې ډوډۍ ورکړې ده ابراهیم علیه السلام دی. په حر او آزادو نورانو کې اول هغه څوک چې اسلام ته داخل سوی دی ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دی. اول کوچنی چې اسلام ته داخل سوی دی علی رضی الله تعالی عنه دی. اول مرئی چې اسلام ته داخل سوی دی زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه دی. اول شذا چې اسلام ته داخل سوی ده خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. اول هغه څوک چې د انصار څخه اسلام ته داخل سوی دی جابر ابن عبد الله ابن رباب رضی الله تعالی عنه دی. اول هغه څوک چې اذان یې کړی دی بلال رضی الله تعالی عنه دی. اول هغه څوک چې په اسلام کې مسجد جوړ کړی دی عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دی. اول هغه څوک چې په اسلام کې یې توره چلولې ده زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه دی. د قیامت په لویو علامو کې اوله لو علامه د مغرب څخه د لمر راختل دی. اول هغه څوک چې د قران مجید پر راټولولو او مرتب کولو یې امر کړی دی حضرت ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دی. اول هغه څوک چې قران مجید د مصحف په نامه سره بللی او مسمع کړی دی سیدنا ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دی. اول هغه څوک چې پس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ټول قران مجید حفظ کړی او په یاد کړی دی حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دی. اول خلیفہ چې امیر المؤمنین ورته ویل سوي دي سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دي. اول هغه څوک چې د امن د پاره یې په اسلام کې پولیس درولي دي او د هغو د پاره مستقل دفتر او جلا څانګه جوړ کړي دي سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دي. په اسلام کې اول فدایي نر یا سړی حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دي. په اسلام کې اوله فدایي ښځه حضرت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضی الله تعالی عنها ده. دوه القبلتان مسجد الحرام او مسجد الاقصى والكيج. الحرمان مكه المكرمه او مدينه المنوره والكيج. الهجرتان د حبشه هجرت او د مدينه منوره هجرت والكيج. الذبيحان اسماعيل عليه السلام او عبد الله ابن عبد المطلب ت والكيج. الثقلان انسانان او ترانان ت والكيج. وليد ابن عبد الملك ده وقت خليفة ويو مسجد تورنا نواتي. هل تيه يو سره ولدي چه عمر يه دير ذاتو ده مسكنت او الوجه علامية پرشكاروه ده زوروالة سخيه ملاك جسره و هدوك يه خورسيه و وريشتان يه سبنسيه و او پا دعا مشغوله و كم وقت چه وليد ورنزديسو وايو ريبل چه ده غزعيب او سبنجري سره پا دعاكي د عمر د اوجدوالي او بیروالي خاص او غشتنه کوي. ولید غشته چې خوش طبعي یا ټوکه ورسره وکړي ویې ورته وویل ای سپین ږیری ستا نور هم ژوند خوښ دی سره د دې چې ته دغه د ضعف او سپینږیرتیا په حالت کې یې. سړي وویل یا امیر المؤمنین کوچنیوالي او عبث کارونه یې تېر سوه ځواني او لهو لعب یې شاره وګرځول اوس لویوالی او عقل یې راغله ضعف او فضیلت یې راغله که مې په ځان کې صحت او قوت حس کړه د رب عز وجل شکر او حمد وایم که مې ضعف او کمزوري حس کړه خپل رب را په یادیږي او عبادت یې کوم نو دا زما خوښه ده چې دغه دوه خویونه دوام وکړي او تر ډېره راسره پاته سي. ولید دا ده د شو خبرو او عظیم ایمان څخه خوشاله سو او امر یې وکړي چې د ده پالنه دي د بیت المال څخه کیږي او د راحت اسباب دي یې برابر سي. درې شی دي چې بې له منافق څخه یې بل څوک سپک نه بولي یا په سپکه سترګه نه ورته ګوري. اول سپین ږیری مسلمان. دوهم هغه عالم چې په علم عمل کوي. دریم عادل پاچا یا عادل حاکم. د څلورو نابوبره حملو څخه ودرېږه. اول ستا پر روح د ملک الموت حمله. دوهم ستا پر مال او پیسو د میراث خورو حمله. دریم ستا پر جسم او بدن د قبر د چنجانو حمله. څلرم د قیامت په ورځ ستا پر نیکیو د هغه کسانو حمله چې پر تا یې حق پاته وي. د فیلسوف سقراط څخه پوښتنه وسوه په څه سبب ته د خپلې زمانې تر اهل افضل سوې. ده وویل ما د دې دپاره خواړه خوړل چې ژوندی پاته سم او خلقو د دې دپاره ژوند کاوه چې خواړه وخوري. د جالینوس څخه پوښتنه وسوه ته تر خپلو امثالو ولې او څنګه په طب کې لوړ سوې. ده په جواب کې وویل ما د کتابو د مطالعه کولو د پاره دونه پیسې پر تینو مصرف کړي دي لکه نورو چې د شرابو په چښلو کې مصرف کړي دي. اوس نو تاسو پوهیږئ چې بې زحمته او بې مصرفه څوک و یوه مقام او درجې ته نشي رسېدلی خاصتا د علم حاصلول زار او زحمت غواړي. د علم د حاصلولو د پاره به ځان وخت او مال ټول مصرفوي نو کدی یو څه لاس ته راوړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي که یو چاته د دنیا مخ سو یعنی مال او پیسې پیدا کړه د بل د ښو خویو او نیکیو نسبت هم وده ته کیږي، او که دنیا شاور وګرځول غریب سو خپل ښو خویونه یې هم څوک نه بیانوي. درې شی دی چې ستا د مسلمان ورور په زړه کې و تا ته ځای درکوي. اول چې په سلام سره شروع کوي، دوهم چې په مجلس کې ځای ورکې، دریم چې په هغه نامه سره یې وبولې چې د ده ډېر خوښ وي. عشره مبشره یعنی هغه لس نفره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه په جنت سره زیری ورکول سوی دی او په دغه نامه سره بلل کیږي چې عشره مبشره، دغه کسان دي: اول ابوبکر الصدیق، دوهم عمر بن الخطاب، دریم عثمان بن عفان، سلرم علي بن ابي طالب، بنزم طلحه بن عبيد الله، شبجم الزبير بن العوام، وم عبد الرحمن بن عوف، اتم سعد بن ابي وقاص، نهم سعيد بن زيد، لسم ابو عبيده عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاهم، ورزقنا حبهم وحب من يحبهم، وجمعنا بهم في جنات النعيم. ده ابراهيم ادهم رحمه الله سخرت شنا وسوا والدجت سبب دي چې دعا وکاو او نقبلیږي. ده رحمه الله وویل زکه تاسی الله جل جلاله او پیژندی اطاعت یې نکوي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او پیژندی متابعت یې نکوي، قرآن مو وپیژندی عمل نه پکوي، جنت مو وپیژندی نه یې طلبوي، اور مو وپیژندی نه ځینې تښتي، شیطان مو وپیژندی جنگ او مقابله نه ورسره کوي بلکې ورسره موافق او ملګري یاست، مرګ مو وپیژندی تیاری او آمادگی نه ورته نیسي، مړې مو ښخ کړه تاسې عبرت نه په اخلي، خپل عیبونه مو پرې ایښي دي د خلقو په عیبو مشغوله یاست. که څوک شایست غواړي ښه اخلاق ورته کافي دي، که څوک عزت غواړي اسلام ورته کافي دي، که څوک عدل غواړي د الله جل جلاله حکم ورته کافي دي. سلرم راشد خلیفه حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي سلور شیه د جهل او ناپوهۍ خویونه دي: اول د داسې چا څخه خفه کیدل او ناراضه کیدل چې هغه یې پروا نه لري، دوهم د داسې چا سره کښېنستل چې هغه یې وځان ته نه نږدې کوي، دریم د داسې چا څخه غوښتنه او سوال کول چې هغه یې نه غني کوي، څلرم په هغه موضوع کې خبرې کول چې په ده پورې اړه او تعلق نه لري. یو حکیم وایي د ډېرو ښو شیانو خوند مې کتلی دی خو تر صحت او عافیت مې ښه او خوندور شی نه دی پیدا کړی، د ډېرو ترخو شیانو څکه مې کړې ده خو تر احتیاج مې بل تریخ شی نه دی لیدلی، اوسپونې او لوی لوی ډبرې مې وړي دي خو تر پور مې بل دروند شی نه دی لیدلی. پنځم راشد خلیفه عمر ابن عبد العزيز واي كدي پواس وسوا علمسا، كدي هغه پواس نسو پرا متعلمسا، كدي دا هم پواس نسو پرا د علماء سره محبت ولرا، كدي دا هم نسوای کولای نو بغض او عناد مور سره کوا. ویلکیجی چې عیسی علیه السلام دنیا د یوې زړې سپینسرې ښځې په شکل سره ولیدل چې د فیشن ټول شیان یې په ځان پورې کړي وه. عیسی علیه السلام ورته وویل څو مړونه دي کړي دي؟ هغې وویل تر حساب تیر، حساب یې نه دی را معلوم. ده وویل ټول درڅخه مړه سوه او که ټولو طلاقه کړی یې؟ ده وویل بلکې ټول مو ووژل. عیسی علیه السلام ویل افسوس دې ستا د پاته مړو پر حال وي، څنګه ستا په تیرو سوو مړو عبرت نه اخلي چې څنګه یو پس له بله وژنې او دوی ستا څخه نه بیریږي او نه لاس در څخه اخلي. کال لکه یوه درخته داسې دی، میاشتې یې شاخونه دي، ورځې یې ترکې یا څانګې دي، ساعتونه یې بلګونه دي او د خلقو عملونه یې میوه ده. هر هغه څوک چې عمل یې د الله جل جلاله طاعت وي د درختو میوه یې خوږه وي، او هر هغه څوک چې عمل یې د الله جل جلاله نافرماني وي د درختو میوه یې لکه مړغونې ترخه وي، او د حساب په ورځ خوږې میوې د ترخو څخه معلومیږي او جلا کیږي. یو عالم او حکیم وایي تر ټولو خلقو ضعیفه هغه څوک دی چې خپل سر نسي پټولی، تر ټولو خلقو قوي هغه څوک دی چې پر خپل قهر او غضب قوي او غالبه سي، تر ټولو خلقو صابر هغه څوک دی چې خپل لوږه د خلقو څخه پټه کړي، تر ټولو خلقو غني هغه څوک دی چې په هغه شي سره قناعت وکړي چې ورسره موجود وي. یوه واعظ ویل یا ابن آدم دنیا دې په آخرت خرڅه که دواړه به وګټې، او آخرت دې په دنیا مه خرڅوه چې دواړه به بایلوې. که دې خلق د خیر په کارو کې لیدل رقابت او سیالي ورسره کوه، او که د شر په کارو کې مشغول وه خپل ځان ځینې ساته. په جاهل کې پنځه خویونه وي: اول بې ځایه په قهر کېدل، دوهم بې فایدې خبرې کول، دریم بې موقع ورکړه او عطا، څلورم په هر چا باور کول، پنځم دوست او دشمن نه سره پېژندل. اردشیر ابن بابک وای څلور شیه و نورو څلورو شیانو ته اړ او محتاج دي: اول د نسب اصلیت و ادب ته، دوهم خوشحالي و امن ته، دریم قرابت و محبت ته، څلورم عقل و تجربه ته. وای صالح انسان تر هغو صالح پاته وي تر څو چې د فاسد سره ملګرتیا کوي، کم وخت چې د فاسد انسان ملګری سو دی هم فاسد سي. او د دې مثال داسې دی لکه د ولو او رودو اوبه تر هغو پورې خوږې وي تر څو چې د دریاب په اوبو ګډیږي، کم وخت چې په دریاب ګډې سي تروې او ترخې سي. یو قاضي چې په عدل او حکمت سره مشهوره و وفات سو، هغو کسانو چې د ده سره محبت درلودی او د یې خوښ و د ګلانو ډېرې ګېډۍ ورولېږلې چې د ده د جنازې سره کښېښول سي. د دغه قاضي زوی و هغه شیخ ته چې قاضي ته یې د جنازې لمونځ ورکاوه وویل: ای اکا، و دغه ګلانو ته وګوره چې زما د پلار اشنایانو رالېږلي دي. شیخ وویل: ستا پلار د خپل ژوند ورځې د دغه تخمو په پاشلو کې تیرې کړې دي، کم چې نن یې دغه ګلان راشنه کړه. د انسان زړه په یوه ورځ کې 22,000 جالونه وینه پمپوي. جالون څلور لیټره دی، یعنی په یوه کال کې 8,000,000 او 1,500,000 جالونه وینه پمپوي، او په شپېتو کلو کې چې دا د انسان متوسط عمر دی د درو لکو او 45,000 تلو په وزن وینه پمپوي. اوس نو ته ووایه، آیا یو بل پمپ په دغه اندازه دغسې شاق او مشکل کار دونه اوږده موده په پرله پسې ډول بېله خرابۍ او ترمیمولو سرته رسولی سي؟ سبحان الله القادر، زما او ستا په بدن کې د الله جل جلاله د الهي قدرت څونه ډېر عجایبات پراته دي، خو موږ هیڅ نه متوجه کېږو. د لقمان حکیم د نصیحت وسخه دی وای ای وروره خپل مال مضایع کوه او ته د بل د مال په اصلاح پسې یې. ستا مال هغه دی چې تر ځان دې دمخه کوي او د بل مال هغه دی چې تر شا دې پرېښاوه. هغه احکام چې اسلام د نوي مولود کوچني دپاره وضع کړي دي په داسې ډول سره دي فورا د ده د پیدا کېدلو سره به په راسته غوږ کې اذان ورکوې او په چپه غوږ کې اقامت. دا د دې دپاره چې اول هغه شی چې د ده غوږ ته ورننوځي هغه به هغه کلمې وي چې په هغه کې به د الله جل جلاله عظمت او کبریا وي او هغه شاهدي به وي چې په هغه سره اسلام ته داخلیږي. که چا یو وږی مسلمان مور کړي الله جل جلاله به یې د قیامت په ورځ د جنت په میوو مور کړي. که چا یو تږی مسلمان ته اوبه ورکړې الله جل جلاله به یې د قیامت په ورځ په رحیق مختوم اوبه کړي. رحیق مختوم د جنت خواږه شربت دی. که چا په یوه لڅ مسلمان لباس واغوستی الله جل جلاله به د جنت وریشمین لباس په واغوندي. وای یو سړی د خپلې ښځې د خپل زوی او خپل مور سره په یوه کوچنۍ کښتۍ کې د تفریح لپاره کښېناستی. کوم وخت چې دغه کښتۍ د دریاب مابین ته ورسېده یو سرکشه موج پر راغلی کښتۍ او په هغې کې سپاره خلک یې واړول. سړی چې اوبازي زده وه په فکر کې سو چې اوس چا ته نجات ورکړي زوی ته خپلې ښځې ته که مور ته. نو یې مور په غېږ کې ونیول او د ځان سره یې ویل زما مور دا غیر ممکنه ده چې بې له دې څخه دې بله مور پیدا کړم. یعنی دا امکان لري چې بله ښځه دې پیدا کړم دا امکان لري چې بل زوی دې پیدا کړم خو دا غیر ممکن او محال ده چې بې له دې څخه دې بله مور پیدا کړم. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله داسې یو سری ولیدی چې پر مخ یې د غم او پریشانۍ علامې ښکاره وې. نو ابراهیم ورته وویل زه درې پوښتنې درڅخه کوم جواب یې راکړه. سړي وویل هو وایه. ابراهیم وویل آیا په دې کون یا دنیا کې داسې کار کېدلی سي چې د الله جل جلاله دې د هغه کار اراده نه وي؟ سړي وویل یا. ابراهیم وویل هغه رزق چې الله جل جلاله درته مقرره کړی دی آیا د هغه څخه یو شی کمېدلی سي؟ سړي وویل یا. ابراهیم وویل آیا هغه ژوند چې الله جل جلاله درته لیکلی دی د هغه څخه یوه لحظه کمېدلی سي؟ سړي وویل یا. ابراهیم وویل نو غم پر څه او د څه شي دپاره کوې؟ ابوالعلا وایي په خوب کې مې یوه د ډېر عمر سپین سرې ښځه ولیدل چې هر قسم زینت یې کړی وه. خلق پر راګرځېدلي وه او دې ته یې په خوښۍ او محبت سره کتل. ما دغه ښځې ته وویل تا لره دې ویل وي ته څوک یې؟ دې وویل ته مې نه پېژنې؟ ما وویل یا. دې وویل زه دنیا یم. ما وویل په الله سره ستا د شره څخه پناه غواړم. دې وویل که ستا دا خوښه وي چې زما د شره څخه خلاص یې نو د پیسو سره دښمني کوه. ځینې علماوو په دغه باره کې څېړنه کړې ده چې یو عادي انسان په خپل ژوند کې څونه خواړه خوري. په آخر کې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې یو عادي انسان په خپل ژوند کې 60 ډوډۍ خوري او د دوو لویو لاروی د بار پر اندازه پټاټې خوري او د 30 غویو پر اندازه غوښه خوري او 4000 کیلو بوره خوري او 1000 کیلو مالګه خوري. نور هم داسې پسې ته قیاس کړه. یو علمي حقیقت د انسان زړه د ناک شکل لري او د یوه مټ پر اندازه دی چې د 225 ګرامه څخه نیولی بیا تر 340 ګرامه پورې وزن لري او په یوه دقیقه کې تقریبا د اویا واره په شاوخوا کې غورځي. یعنی 4200 واره په یوه ساعت کې غورځي او 1,00,000 واره په ورځ کې غورځي او 16 میلیونه ولکه او دنیو زره واره په کال کې غورځي. نو که د یوه انسان متوسط عمر شپېته کاله سي، د ده زړه به دوه زره او دوه سوه او اوه میلیونه پنځه ویشت زره واره بې له درېدلو غورځېدلی وي. آس کولای سي چې په میاشتو پر خپلو پښو ودرېږي او په دغه ولاړه بدېږي، ځکه الله جل جلاله وده ته داسې قوي عضلې جهاز ورکړی دی چې د ده پښې همیشه جګې ولاړې وي او دغه د ده د درانه جسم تحمل بې له ستړیا څخه وکړي. جاهل د خپل ځان دښمن دی، نو د بل چا څنګه دوست کېدلی سي؟ د امنیت سره وچه ډوډۍ تر هغه اصلو خوندوره ده چې د بیرې سره وي. هر شی چې ډېر سي ارزانه کېږي، بې له علم څخه. علم چې ډېر سي ګرانېږي. ښه خواړه د یوې ورځې خوشحالي ده، سفر د یوې هفتې خوشحالي ده، واده د یوې میاشتې خوشحالي ده، او ایمان د ټول عمر خوشحالي ده. دنیا داسې کور دی چې اول یې تکلیف دی او آخر یې فانی کېدل دی. په عربي کې یو شعر دی وایي: اذا اتتک مذمتی من ناقص فهي الشهادة بأني كامل. يعني كده يو ناقص انسان ده طرفه زما بد در تواه اسوا ده غبر ده شاهده ده چزه كامل يم. محمد ابن كعب بويل: دنيا ده فنا كوردي نه ده بقا او پاتكي دلو، بختورو مخزني علولي دي او بدبخت تلوار پر كوي. نو بدبخت هغه څوک دی چې میلان ورته کوي، او نیکبخت هغه انسان دی چې ځینې بې پروا وي. دنیا و هغه چا ته عذاب ورکوي چې اطاعت یې کوي، او د هغه چا هلاکوونکی ده چې متابعت یې کوي. د لقمان حکیم زوی و خپل پلار ته وویل: ای پلاره، د انسان د پاره کم خوی ښه دی؟ پلار یې ویل: دین. زوی یې ویل: که دغه خویونه دوه سي، ویل دین او مال. ویل: که درې سي؟ پلار یې ویل: دین او مال او حیا. زوی یې ویل: که دغه خویونه څلور سي؟ پلار ویل: دین، مال، حیا او ښه اخلاق. ویل: که دغه خویونه پنځه سي؟ پلار ویل: دین، مال، حیا، ښه اخلاق او سخا. زوی ویل: که دغه خویونه شپږ وي؟ پلار ویل: ای زویه، که په چا کې دغه پنځه خویونه سره یو ځای سي هغه تقي دی، او الله جل جلاله د هغه چا دوست دی چې د شیطان څخه بیزاره وي. په هغه انسان کې چې وزن یې پنځوس کیلوګرامه وي، د ټولو رګو او د وینې د ټولو شریانو اوږدوالی یو لک کیلومتر ته رسیږي، چې دغه دونه اوږدوالی دی چې د خط استوا پر برابري د مځکې پر کره دوه نیم واره راګرځول کیږي، او د دغه رګو او شریانو سطحه شپږ زره درې سوه مربع متره کیږي. عمر ابن عبدالعزیز د امیر المؤمنین سلیمان ابن عبد الملک سره په یوه سفر کې ملګری وو، چې یو وار یا دفعتا په آسمان کې تالنده او برېښنا او پر مځکه تاریکي او شدید باد پیدا سوه. ټول خلق د دغه حالت څخه په بیره او وارخطایي کې سوه، خو عمر ابن عبدالعزیز خندل. سلیمان چې د وخت پاچا وو ورته وویل: یا عمر، څه شی دې خندوې؟ ته دغه حال نه وینې چې دغه موږ پکښې یو؟ عمر ابن عبدالعزیز وویل: دا د الله سبحانه وتعالی د رحمت علامې دي چې په هغه کې دغه سختۍ سته، دغه چې ته یې وینې. نو د قهر او غضب علامې به یې څنګه وي؟ همیشه چې په یوه کار شروع کوې، سترګې به دې د هغه کار پر آخر وي، یعنی نتیجې ته متوجه اوسه. و هغه چاته څنګه عاقل ویلای سو چې جنت د څو لحظو په شهوت خرڅوي؟ بشر داسې ژوند کوي لکه هیڅ کله چې نه مري، او بیا داسې مړه کېږي لکه هیڅ کله چې یې ژوند نه وي کړی. بشر خپل صحت د مال د جمع کولو دپاره ضایع کوي، او بیا مال د صحت د راګرځولو دپاره مصرفوي. ژوند داسې یو پل دی چې ته پر تېرېږې، او دغه پل دی و جنت یا اور ته رسوي. نور نو ستا خوښه ده چې چیرې ځې. علم تر مال په درجه کې لوړ دی، ځکه علم ستا ساتونکی دی او مال به ته ساتې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت د شروع څخه بیا د هجرت د شپاړسمې یا اوولسمې میاشتې تر نیمایي پورې مسلمانانو په خپلو لمنځو کې مخ پر بیت المقدس درېدل، یعنی قبله یې بیت المقدس و. خو تر هجرت شپاړس یا اوولس میاشتې وروسته چې څوک وایي د رجب میاشت وه او څوک وایي د شعبان میاشت وه، د سورة البقره 143 نمبر آیات نازل سو چې کعبه شریفه د مسلمانانو دپاره نوې قبله وګرځول، چې دغه د قبلې تغیر هغه اول شی و چې د شریعت څخه منسوخ کړه سو. او داسې ویل کېږي چې هغه اول لمونځ چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و دغه نوې قبلې یا کعبې شریفې ته ادا کړي، هغه د دوشنبې د ورځې تر زوال وروسته د ماپښین لمونځ و، او د رجب د میاشتې نیمایي وه، او د بدر تر غزا دوې میاشتې د مخه و، او دغه لمونځ د بني سلامه د قبیلې په مسجد کې و، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په امامت اصحاب کرامو د ماپښین د لمانځه دوه رکعته ادا کړي وه چې د قبلې د اوښتلو امر نازل سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په دغه لمانځه کې د کعبې شریفې و طرف ته په داسې ډول سره مخ واړاوه چې نر د ښځو و ځای ته ولاړل او ښځې د نرو و ځای ته، او د کعبې شریفې د ناوې و طرف ته مخامخ شول، او هغه پاتې دوه رکعته لمونځ د کعبې شریفې و طرف ته پوره کړي. نو د دغه جهته څخه و دغه مسجد ته مسجد القبلتين وویل سوه. یو عادي انسان هر ورځ 40,000 قدمه تک کوي، یعنی په اتیاو کلو کې تر نیم میلیارد، یعنی 1500 میلیونه قدمو زیات تک کوي، چې دا دونه تک دی چې پر ټول عالم د شپږ واره راګرځېدلو دپاره بس او کافي دی. هر لوښي ته چې هر شی ور اچوې هغه لوښي پډه کېږي او تنګېږي، بې له علمه څخه په علم سره نور هم ځیګر پراخیږي. ډېر ځله داسې ورور پیدا کېږي چې ستا مور نه وي زېږولی، خو دا په پخوا کې وه، اوس ستا د مور زېږولی هم نه ورور کېږي، او هغه چې ستا مور نه وي زېږولی د هغه ورورګلوي شاذ او نادره ده. هر هغه څوک چې په بیره او بزدلي کې ژوند تېروي هغه ژوند نه دی کړی، بلکې پخوا لا مړ و. یو حکیم وایي د بدن راحت په لږ خوړلو کې دی، د ضمیر او وجدان راحت په لږو ګناهو کې دی، د زړه راحت په لږ تشویش او پریشانی کې دی، د ژبې راحت په لږو خبرو کې دی. د وخت خلیفه عبدالملک ابن مروان یو ورځ د حجاج ابن یوسف سره چې د ده والي و خبرې کولې، او ورته ویې ویل داسې عاقل او هوښیار سړی نسته چې خپل عیبونه دي نه وي ور معلوم، نو ته هغه ستا عیبونه راته ووایه. حجاج وویل زه لجوج حسود او حقود یم، یعنی جنجالي حسدناکه او عنادګر یم. عبدالملک په خندا ورته وویل په ابلیس کې هم تر دغه ډېر بد خویونه نسته. عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يوم رأي درلودي يو ورد يو وقت المرأي تقول يو وقت ما استا غرش كشكري يا بيچلي دي نو خپل قصاص او بدل راسخه واخله. مرأي هم تر غرش ونوي. عثمان رضي الله تعالى عنه ورته وویل ټینګ یې وپېچه، په دې دنیا کې قصاص ښه او خوندور دی، نه په آخرت کې. د ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دا عادت و، که به چا شور سره وکړه ده کوشش کاوه چې د هغه شو بدله یا عوض تر هغه زیات ورکړي. نو ابو عیسی وایي زه پر خپل خره سپور وم او بیت المقدس ته مې د تلو اراده وه چې ابراهیم ابن ادهم په مخه راغلي. کوم وخت چې پوه سو یا دا ور معلومه سوه چې زه بیت المقدس ته ځم، نو یې په څلور دانیقه چې د هغه وخت پیسې دي، دانیق د هغه وخت پیسه وه، د درهم څو حصې دي، نو یې په څلور دانیقه سیب، بهي، شفتالو او نوره میوه رانیول. او ما ته یې وویل یا ابا عیسی، زه غواړم چې دغه میوه درسره واخلې او ستا په لار کې د یوې سپین سرې یهودي ښځې کوډل ده و هغې ته به یې ورکړې، ځکه یو وخت زه پر دغه لار راتلم او شپه راباندې راغله، دغه ښځې په دغه کوډل کې د شپې تېرولو اجازه راکړه. د چا چې ذات شریف سي نیکۍ یې ډېرې سي. ډېر روژاتیان شته چې خپله روژه یې د ژبې په فساد سره فاسده کړې ده. تاسو پوهېږئ چې د روژې مقصد تنده او لوږه نه ده، بلکې د روژې مقصد تهذیب او تأدیب دی. ژبه که کنټرول نه سي تر لسو زیاتې خطاوې ځینې پېښېږي. د ژبې د خطایاو او ګناهو څخه حسابي یاسته درواغ، غیبت، نمیمت، چټیات، شکنځل، فحش، د درواغو شاهدي، لعنت ویل، مسخرې، پسخند او نور داسې شیان دي. ډېرې داسې جملې سته چې بېله سنجشه او فکره تر خولې راوځي، بېله قیزې او مهاره تر خولې راوځي، خو خپل ویونکی یې د دوزخ په اور کې پر مخې غورځولی دی. وي ژبه د خیر او شر لار ده. بختور هغه څوک دی چې خپله ژبه یې د الله جل جلاله په حمد او ذکر کې استعمال کړه، په ژبه سره تسبیحات او استغفار وویل، په ژبه سره شکر ووایه او په ژبه سره توبه وویستل. خو افسوس به د هغه چا پر حال وي چې په ژبه سره یې د خلقو پر شرب خبرې وکړې، په ژبه سره یې د خلقو زړونه زخمی کړه، په ژبه سره یې ادب او اخلاق ونړول. ای روژاتانو، خپلې ژبې د الله په ذکر سره لندې وساتئ، خپلې ژبې د ګناهو څخه پاکې کړئ، خپلې ژبې پر ښو الفاظو عادت کړئ. الهي، موږ ستا څخه صادقه ژبې، سالم زړونه او مستقیم اخلاق غواړو. د بزر جمهور څخه پوښتنه وسوه چې علما افضل دي که اغنیا؟ ده وویل علما. یو چا ورته وویل نو ولې علما د اغنیاو په دروازو کې نسبت تر هغه ډیر دي چې اغنیا د علماو په دروازو کې دي؟ یعنی کوم وخت چې علما بهتر سوه نو ولې علما و اغنیاو ته ورځي او اغنیا و علماو ته نه ورځي؟ بزر جمهور وویل ځکه علما د غنا په قدر او په فضیلت پوهیږي، خو اغنیا د علم په قدر او په فضیلت نه پوهیږي. امام شعبی رحمه الله وایي سنت طریقه دا ده، کم وخت چې څوک د سفر څخه راسي باید د ده دوستان او اقربا د ده د سلام او ستړې موسي دپاره ورسي، خو کم وخت چې څوک په سفر باندې ځي نو دی باید و خپلو اقرباو او دوستانو ته د رخصت او خدای په امانۍ دپاره ورسي او د هغو دعا د ځان دپاره غنیمت وبولي. ابو درداء رضی الله تعالی عنه وایي نیک او صالح ملګری تر تنهایی ښه دی او تنهایی تر بد ملګری ښه ده. د خیر یا ښو خبرو ویونکی تر چپ او ساکته سړي ښه دی او د شر تر خبرو چپه خوله ښه ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي درې شی دي چې ستا محبت ستا د مسلمان ورور په زړه کې زیاتوي. اول دا چې په سلام سره شروع کوي، دوهم چې په مجلس کې ځای ورکې، دریم چې په هغه نامه سره یې وبولې چې وده ته خوښ وي. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله وایي د عابدانو یا عبادت کوونکو څخه یو نفر مریض یا ناجوړ سو او موږ یې پوښتنې ته ورغلو، خو دغه سړي اوږدې او د افسوس ساوې کښلې. موږ ورته وویل پر څه غمجن یې او پر څه افسوس درته درېږي؟ ده ویل پر هغه شپه چې د تهجد او عبادت څخه بیده سوم، او پر هغه ورځ چې نفلي روژه مې نه ونیول، او پر هغه ساعت چې د الله جل جلاله د ذکر څخه غافله وم. اوس نو زموږ او ستاسو حال ته راسئ. قصه ده چې یو سړی او د ده ښځه سره ناست وه، او سرکړی چرګ یا کباب سوی چرګ یې خوړی. په دغه وخت کې یو فقیر یا سوالګر په دروازه کې غږ کړه، ویل د هغه څه څخه چې الله درکړی دی یو څه راکئ. سړی ورولاړ سو، بدې او ترخې خبرې یې ورته وکړې. فقیر هم غمجن او په مات زړه ولاړ. شپې او ورځې دې تېرېږي څو دغه سړی پس له هغه د غنا د حاله څخه فقیر سو، وسوال او فقر ته اړ سو. ژوند یې د خلقو په خیرات او صدقه سره و. پر دغه بد او دربدره حال یې صبر نه سوای کولی. ښځه یې طلاقه کړه او دغه ښار یې پرېښاوه، بل ښار ته ولاړې. ښځه یې بل مېړه وکړي. بیا هم دغه ښځه د هغه دوهم مېړه سره ناسته وه او خواړه یې خوړل. بیا هم د دوی خواړه سرکړی چرګ و. په دغه وخت کې یو سوالګر په دروازه کې غږ کړه، ویل د هغه څه څخه چې الله درکړی دي ماته یو څه راکړئ. سړي و ښځې ته وویل، یا د کور خاوند و ښځې ته وویل، دغه چرګ او یو څه ډوډۍ دغه سائل ته ور وړه. ښځې ډوډۍ او چرګ به سائل ته ور وړل، خو د هاخوا چې راغله ژړل یې. خاوند یې پوښتنه ځینې وکړه چې ولې ژاړې؟ ښځې ویل، دغه سائل زما اول مېړه یا خاوند و. او هغه قصه ورته وکړه چې یو وخت یې یو سائل په دغسې بد او ناوړه شکل سره جواب کړي. سړي وویل، والله هغه سائل زه وم. ورونو ښه متوجه سئ، انسان همیشه پر یوه حال نه پاتې کېږي. په خپل مال او دولت مه مغروره کېږئ، مه فخر او سیالۍ په کوئ، او مه باور او اعتماد پر مال کوه. هغه ذات چې دغه مال یې درکړی دی درڅخه اخیستلی هم سي. څومره چې مو په وسه پوره وي د محتاج او غریب کومک کوئ. کمال دی که صحت، که کرسي ده، که قوت، دا ټول یوه امتحاني دوره ده. دغه شیانو د هیچ چا سره همیشه توب نه دی کړی او ستا سره هم نه کوي. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله یو سړی ولیدی چې بې مقصده او بې معنا خبرې یې کولې، یا یې داسې خبرې کولې چې په ده پورې یې اړه نه درلودل. ابراهیم ورته ودرېدی او ویل، دغه خبرې چې ته کوې آیا په هغو کې د ثواب امید لرې؟ سړي ویل، یا ابراهیم ویل، آیا د دغه خبرو د عقاب څخه په امان یې؟ یعنی دا در معلومه ده چې پر دغه خبرو جزا نه درکول کېږي؟ سړي ویل، یا. نو ابراهیم ادهم ورته وویل، د الله ذکر کوه. د دغه خبرو څخه څه غواړې؟ چې نه یې د ثواب امید لرې او نه یې د عقاب څخه په امان یې. نو هغه کسان دې خپلو ځانو ته متوجه سي چې ډېرې خبرې کوي او بې معنا غږېږي. يحيى ابن معاذ رحمه الله وای، ودرو کسانو ته په تعجب کیم. اول هغه څوک چې د ځان په مثل مخلوق ته خپل عمل ښکاره کوي، یعنی ریا کوي، او دا پرېږدي چې عمل دې د الله جل جلاله د پاره وي. دوهم هغه څوک چې د ده رب مال په پور ځینې غواړي او دی بخل پر کوي، د خپله ماله څخه هیڅ نه ورکوي، یعنی خیرات او صدقات نه ورکوي، د غریبانو او مسکینانو کومک نه کوي، ځکه خیرات او صدقات د الله جل جلاله سره معامله ده او ستا دپاره ذخیره کېږي. دریم هغه څوک چې د مخلوق و صحبت او دوستی ته یې میل او رغبت وي، حال دا چې الله جل جلاله یې و خپل صحبت او دوستی ته وربولي. وایي یوه سړي و مهلب ابن ابي صفره ته بد وویل، خو ده یې په جواب کې هیڅ ونه ویل. یو چا ورته وویل، ولې دې د ده د خبرو جواب ور لطفا فته واړوه. وایي یوه سړي و مهلب ابن ابي صفره ته بد وویل، خو ده یې په جواب کې هیڅ ونه ویل. یو چا ورته وویل، ولې دې د ده د خبرو جواب ور نه کوي؟ مهلب وویل، د ده بدی یا عیبونه نه دي را معلوم، او دا مې نه ده خوښه چې په هغه څه بهتان پر ووایم چې په ده کې نه وي موجود. عبدالملک ابن مروان چې د وخت خلیفه و، کم وخت چې به د ده حضور او مجلس ته د ولایاتو یا ولسوالیو څخه یو څوک ورغله، عبدالملک ابن مروان به ورته وویل، په څلورو شیانو کې معافی غواړم، او تر هغه وروسته چې دې هر څه زړه غواړي هغه ووایه. اول، درواغ به نه راته وایه، ځکه درواغجن رایه او فکر نه لري. دوهم، هغه څه مه راته وایه چې ما یې پوښتنه نه وي درڅخه کړې، ځکه د هر هغه شي پوښتنه چې درڅخه کوم په هغه کې مقصد او مطلب لرم. دریم، زما تعریف او توصیف مه کوه، ځکه زه په خپل ځان تر تا ډېر خبر یم. څلورم، پر رعیتو مې مه په قهر کوه، ځکه زه پر دوی و رحم کولو او نرمي ته ډېر محتاج یم. حاتم اصم و امام احمد رحمه الله ته ورغلی. امام ورته وویل، د خلقو د شر څخه د خلاصون لار راوښیه. حاتم وویل، د خلقو څخه سلامتیا په درو شیانو کې ده. اول، ستا د مال څخه یې ورکوه، خو د دوی د مال څخه شی مه اخله. دوهم، د دوی حقوق ورکوه او پر ځای کوه، خو د خپلو حقوقو غوښتنه به نه کوې. دریم، د دوی پر آزارو صبر کوه، خو ته به یې نه آزاروې. د عاقل ژبه د ده د زړه تر شا وي. کم وخت چې خبرې کول غواړي، اول فکر وکړي که خبره ګټوره او د فایدې وي ویې وایي، او که خبره تاواني او ضررمنه وه چپ سي. خو د بېعقل زړه د ژبې تر شا وي، هر څه چې پر خوله ورځي هغه راباسي. یزید ابن المهلب د خپل زوی معاویه سره په یوه سفر رهي و. په لار کې یوې صحرایي ښځې دوی مېلمانه کړه. یوه بزه یا اوزګړې یې ورحلال کړي. کم وخت چې دوی د خوړلو څخه فارغه سوه، یزید و خپل زوی ته وویل، څومره پیسې درسره سته؟ زوی یې وویل، سل دیناره. سل دیناره لکه د سرو زرو سل پهلوي. یزید ورته وویل، و دغه ښځې ته یې ورکړه. زوی یې ورته وویل، دا یوه فقیره ښځه ده، په لږ شي راضي کېږي، او بل دغه ښځه تا نه پېژني. یزید وویل، دا په لږ شي راضي کېږي، خو زه بې له ډېر شي نه راضي کېږم، او که دا ما نه پېژني زه خپل ځان پېژنم. د طی د قبیلې یو ځوان همیشه د احنف و مجلس ته حاضرېدی، او د احنف هم دغه ځوان ښه ایسه دی. نو یې یوه ورځ پوښتنه ځینې وکړه، اول ای ځوانه، آیا ځان دې په یوه شي سره ښایسته کړی دی؟ یعنې یو ښه خوی در پکښې شته؟ ځوان وویل، هو، کم وخت چې خبرې کوم رښتیا وایم، او که چا خبرې راته کولې غوږ ورته نیسم. که مې عهد وکړي وفا پر کوم، که مې وعده وکړه عملي کوم یې، که امانت راکړه سو خیانت نه پکښې کوم. احنف وویل، واقعا هم دغه مړانه او مروت دی. نو وروڼو، تاسې هم په خپلو ځانو کې وګورئ چې په کومو ښو خویو سره مو ځان ښایسته کړی دی. د خپل ځان ښه خویونه حساب کړي، او په مقابل کې یې بد خویونه هم ورسره وشمیري. حسن ابن سهل چې ډېر سخي او ډېر جواد و، خلقو ته یې ډېر مالونه ورکول. یوه اعرابي ورته ولیکل، یا حسن، والله د سخا او احسان لار دغه نه ده چې ته یې کوې، آیا تا ته دا نه ده در معلومه؟ یا ته نه یې خبر چې په اسراف کې خیر نسته؟ حسن ابن سهل په جواب کې ولیکل زخه په دې پوس وم چې په اسراف کې خیر نسته آیا ته هم په دغه خبرې یا په دې پوهېږې چې په خیر یا د خیر په کارو کې اسراف نسته وایي احمد ابن ابي طاهر ډېر بد شکله او بدرنګه و ده یوه ډېره ښایسته مینځه درلودل نو ده یوه ورځ و هغه مینځې ته وخندل خو هغې تندی تریو کړي ده ورته وویل زه درته خاندم او ته په تریو تندي راته ګورې مینځې ورته وویل تا و داسې شي ته وکتل چې خوشحاله یې کړې یعنې زما مخ چې ښایسته دی نو دې وخندل او ما و داسې شي ته وکتل چې بد مې وایسېدی یعنې ستا مخ چې بدرنګه دی نو مې تندی تریو کړي یوه ورځ افلاطون یو بد شکله او بدرنګه ځوان ولیدی چې یو بل ښایسته ځوان ته یې بدویل کول خو افلاطون دغه ځوان د بدویلو څخه منع کړي او ویل ته باید د ده سره په ډېر ادب مخامخ سې بدرنګه ځوان د افلاطون څخه پوښتنه وکړه آیا ادب پر ځینو خلقو لازم دی او پر ځینو نه دی افلاطون ویل یا هېڅکله داسې نه ده خو پر هر انسان دا لازمه ده چې په هنداره کې خپل مخ ته وګوري که یې خپل مخ ښایسته ولیدی نو د اخلاقو بدي دې په دغه ښایست نه ګډوي او که یې خپل مخ بدرنګه ولیدی نو دوې بدي دې په ځان کې نه سره یو ځای کوي یو بالغ انسان په 24 ساعته کې د دوو څخه بیا تر 2.5 کیلوګرامه پورې خواړه خوري او 2.5 لیټره مختلف مائع یا سائل مواد چشي چې مهم یې اوبه دي د دغه سائل موادو څخه 1.5 لیټر په بولو او خوله کې وځي تقریبا 1.5 لیټر یې په نارو کې مصرفېږي او پاتې 1.5 لیټر یې د بخار په شکل د ساکشونو سره وځي او یو بالغ انسان په 24 ساعته کې 1,23,000 واره سا کاږي قص ابن ساعده او اقسم ابن صيفي چې دواړه پوه او هوښیاران خلق دي سره یو ځای سوه یوه هغه بل ته وویل په ابن آدم کې دې څو عیبونه پیدا کړي دي یا په ابن آدم کې څو عیبونه سته هغه بل وویل د ابن آدم عیبونه تر حسابونو ډیر دي خو ما یو خوب پیدا کړی دی که یې هغه خوی استعمال کړي ټول عیبونه یې په پټېږي ویل هغه کم خوی دی ویل د ژبې ساتل چپه خوله ای ډېر او بې ځایه خبرې کوونکی پوه شوې د الله جل جلاله د محبت دعوه خو هر څوک کوي مگر د الله جل جلاله محبت ځان ته علامې او دلالتونه لري چې د هغو علامو څخه ځینې علامې داسې دي اول د کلام الله قرآن مجید محبت او د هغې د تلاوت شوق د هغه سره علاقه درلودل او په هغه کې فکر کول او په خپل ژوند کې د هغه د احکامو عملي کول دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت او متابعت او پر هغه علیه السلام ډېر درود ویل او د هغه د عصمت یا معصوم والي عقیده درلودل او هغه علیه السلام د ځان امام او پیشوا ګرځول او د هغه په سنتو بېله تکلیفه او تذبذبه عمل کول تذبذب یعنی د یوه سنت کول او د بل پرېښول یا په یوه کې تابع په بل کې مخالف دریم د الله جل جلاله پر محرماتو یا د هغه جل جلاله د طرفه پر منع سوو شیانو غیرت درلودل یعنی که څوک و حرام کار ته ورنږدې کېږي د الله جل جلاله محب او محبت درلودونکی په قهر کېږي څلرم که په اسلامي شعائرو کې د یوه شي سپکاوی وسي دی په غضب کېږي د الهي دین سره یې زړه سوځل کېږي د الهی دین په پیښولو غمجن کیږي. پنځم، په نفل سره و الهی دربار ته ځان نږدې کول، په لمانځه او روژه، زکات او خیرات، حج او عمره، د قرآن مجید تلاوت او تسبیحات، د دوستانو سره صله رحمي او د بیگانگانو سره نیکي، او په داسې نورو ښو اعمالو سره د الله جل جلاله د رضا حاصلول. شپږم، د علماو او صالحینو ملګرتیا، د دوی سره محبت او د دوی د خبرو اورېدل، د دوی د ولیدنې او ملاقات ته شوق، دوی ته دعا کول، د دوی د عزت او شرف څخه دفاع کول، د دوی ښه بیانول، او دوی ته د خپل قدرت او طاقت پر اندازه نفع رسول. دغه شپږ شیان یې د الله جل جلاله د محبت د علامو څخه دي. داسې نه لکه نن ورځ چې ځینې کسان علما او صالحین د ټولنې میکروب بولي. دوی وایي که زموږ د وطن څخه ملایزم او صوفیزم رد سو، نو زموږ وطن ترقي کوي. اصلا دغه کسان د الله او د الهي دین، د وطن او د خپلې کورنۍ، حتی د خپل ځان دشمنان دي. که تاسې د دغو کسانو ټول تاریخ او کړوړه تر نظر وباسئ، وبه وینئ چې دوی نه دین، نه وطن، نه خپلې کورنۍ، حتی خپل ځان ته نفع نه ده رسولی، بلکې د نفع په مقابل کې یې په خپلو بې اساسه او پچو اعمالو او میکروبي افکارو دین او وطن، کورنۍ او خپل ځان برباد او تباه کړي دي. دغه بې دینه او لا مذهبه کسان چې نن ورځ د فسق او فساد په مجلسو کې دینی او سیاسي بحثونه کوي، مگر اصلا دوی وه چې زموږ په وطن کې د ترقۍ او روشنفکرۍ په نامه سره د دین ریښې کښلې، خو تر دین د مخه یې وطن د لاسه ورکوي. دین ځان ته ساتونکی لري، مګر دوی وطن د لاسه ورکوي، او دوی په خپله په غربت او بې پتۍ کې شپې او ورځې تېروي. دا یې د وطن سره وفا وه، د کورنۍ د عزت او نشان نوم یې په داسې نامه سره بدل کړي چې زموږ د ټولنې حتی د دوی د کورنۍ اصلي او اساسي غړي په هغه نامه سره شرمېدل او اوس هم په شرمېږي. دا یې د کورنۍ لپاره خدمت و. دغو کسانو خپل ځان د علمیت او صنعت په بدل کې په شراب او کباب وپړساوه. که داسې نه ده، نو دوی دې د خپل تعلیمي او علمي ژوند نتایج او محصول پر میدان کښېږدي او موږ ته دې راښکاره کړي. دا یې د خپل ځان دپاره خدمت دی. د ویلو دپاره ډېر څه لرم، خو څرنګه چې د دغه مضمون نوم مختصر معلومات دی، نو اوږدوالی نه غواړم. که نه د بې باکه خولو دپاره ډېرې قیزې راسره سته. فقط دا مې ارزو او غوښتنه ده چې دغه بې ادبه ادیبان خپلو ویناوو او فاسده افکارو ته متوجه سي، او نور د خوار او غریبو وطنوالو د پاشلو او دربدرۍ سبب ونه ګرځي. ابو بکر بن عیاش وایي: زما په ځواني کې یو چا راته وویل، څومره چې دې په دې دنیا کې په وسه پوره وي، د آخرت د بند او بندیخانې څخه ځان خلاص کړه، ځکه د آخرت بندي هیڅکله نه خلاصیږي. نو ابو بکر وایي: دغه خبره مې هیڅکله نه هیریږي او نه به یې هیره کړم. اورېدونکی ته هم ورته متوجه سه او مه یې هیروه. که چا د آخرت په عمل دنیا طلبول، دواړه یې بایلول، یعنی زهد او تقوا یې د پیسو د حاصلولو دپاره وه، نه به دنیا وګټي نه آخرت. که چا د دنیا په عمل آخرت طلباوه، دواړه یې وګټل، یعنی په دنیا کې یې داسې کارونه کول چې په هغو سره یې د آخرت ګټه مقصد وه، هم به دلته آرام او آسوده وي، هم په آخرت کې. د ګناه څخه دغه اولادونه زیږي، یعنی د ګناهو د کولو څخه دغه ضررونه په وجود راځي. حسابه د وخت ضایع کول ناکامي د فکر او رای فساد د دعا نه قبلېدل د زړه سختوالی په عمر او رزق کې د برکت کمېدل ذلت او د دشمن په سترګو کې سپک ښکاره کېدل د سینې تنګي په داسې بدو اشنایانو اخته کېدل چې اخلاق دې پاسېدوي او وخت دې ضایع کوي د هم او غم ډېرېدل د معیشت تنګي د یوه بالغ انسان په سږو کې 350 میلیونه هوایي خلایاوې یا حویصلات موجودې دي او یو بالغ انسان په 24 ساعته کې د تنفس په واسطه 180 متره مکعبه هوا کشوي چې دغه هوا په مجموعي ډول دونه قوت او طاقت تولیدوي چې د ریل ګاډۍ ماشین 2 متره پورته کولای سي. د انسان زړه د ناک شکل لري، حجم یا لویوالی یې د لاس د مټ پر اندازه دی. وزن یې 225 ګرامو څخه نیولی بیا تر 340 ګرامو پورې رسیږي. په یوه دقیقه کې د 70 واره په شاوخوا کې غورځي، یعنی په یوه ساعت کې 4200 واره غورځي، یعنی په یوه ورځ کې 180 واره غورځي، یعنی په یوه کال کې 6.5 میلیونه 10 زره واره غورځي. نو که د انسان متوسط ژوند 6 کاله فرض کو، دا معنا چې دغه عجیب زړه 2 میلیارده 200 میلیونه 15 زره واره بې له توقفه غورځېدلی دی. وایي یو پوخ سړی چې شناوۍ ږیره یې وه، یوه ډېره ښایسته ښځه یې ولیدل. نو یې ورته وویل که مېړه او خاوند لرې نو الله دې په هغه کې برکت در کښېږدي، او که یې نه لرې نو مې خبر کړه. ښځې ورته وویل لکه چې غواړې نکاح راسره وکړې. سړي وویل هو. ښځې وویل په ما کې یو عیب شته. سړي وویل هغه عیب دې څه شی دی؟ ښځې وویل په سر کې مې سپین وریښتان شته. سړي د خپل بوده قیزه وښورول او رهي سو. لکه دغه عیب چې یې نسو خوښ. ښځې پسې ور غږ کړه او ویل صبر وکړه، په والله زما عمر 10 کلو ته نه دی رسېدلی او ما په خپل سر کې یو سپین وریښته هم نه دی لیدلی، خو زما دا خوښه وه چې په دې دې پوه کړم چې زما هم په تا کې هغه څه یا هغه شی نه دی خوښ او بد مې ځینې راځي کم چې ستا په ما کې نه دی خوښ. یعنی که ته زما د سپین سر څخه ځغلې نو دا دې څنګه زړه ته لویږي چې زما دې ستا سپینه ږیره خوښه وي؟ عبرت په کښې کې دی، ورته متوجه سي. د مور د ځیګر د شیدو ترکیب یا مواد هر ورځ تر تیرې سوې ورځې زیاتیږي. دا د دې لپاره چې د کوچني د غذایي حاجت او ضرورت سره برابرې وي. دا داسې کار دی چې په صناعي یا د قطیو په جوړو سوو شیدو کې دا کار هیڅ امکان نه لري، ځکه د هغو شیدو ترکیب ثابت او پر یوه حال دی. د مور په شیدو کې د ولادت په اولو ورځو کې یوه ماده موجوده ده چې په عربي کې اللباء ورته وایي او په انګلیسي کې کولیستروم، کولیسترول نه، کولیستروم ورته ویل کېږي، خو موږ په پښتو کې ارژه ورته وایو. دغه ارژه د شیدو په مقابل کې څو چنده پروتین او معدني عنصرونه لري، مګر په عین وخت کې غوړي او بوره ډېر پکښې کم دي، ځکه دغه دوه هغه مواد دي چې کوچنۍ په اولو ورځو کې ضرورت نه ورته لري. همدارنګه په ارژو کې داسې مواد شته چې د کوچني مقاومت د مرضو په مقابل کې زیاتوي. همدارنګه په ارژو کې د قبض ماتولو اثر شته، او دغه ارژه د کوچني لپاره یوه بې مثله غذا بلل کېږي. عيينة ابن حصن ده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دروازة ورغلي أول ده أمير المؤمنين سخه إجازة رواخلي چه زوارسم أو ارتوواز چه ابن الأخيار په دروازة كذي ابن الأخيار يعني ده أشراف زوي إجازة ورقول سوا كم وقت چه أمير المؤمنين تورغلي هغه ارتوويل ته ده أشراف زوي دويل هو حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ارتوويل بلك ته ده أشرار زوي ده أشراف زيخه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام دي يعني طول أنبياء ورورة عافية أو سلامتها لس جزء يا لس حسي لبي نحسيه بسكوت يا چپخ لكده أو يا وحسيه ده بعقلان وده مجلس ببريشو لكده ورورة ده فقر شايست په صبر سره دی او ده غنا شایست په شکر سره دی وروره تر اسلام لوړ شرف نسته تر تقوا لوړ کرم او عزت نسته تر توبې کامیابه شفاعت کوونکی نسته تر صحت ښه لباس نسته یوه سپینسرې ښځه د وخت و پاچا سلطان سلیمان القانونی ته په داسې حال کې ورغله چې د پاچا د عسکرو څخه شکایت کاوه او ویل زه بیدوم دوی زما حیوانات غلا کړي دي پاچا ورته وویل ته باید د خپلو مواشي یا حیواناتو د ساتلو دپاره ویښه وای ته باید نه بیدېدلی سپین سرې په جواب کې ورته وویل ما دا ګمان کاوه چې ته زموږ د ساتنې دپاره ویښ او بیداره یې نو زه په فارغه زړه سره بیده سوم ښځې و پاچا ته د ده وظیفه ور وښول چې امیر باید د قوم او رعیتو او ولس په خدمت او ساتنه کې ویښ او ستړی وي چې قوم او ملت یې ارام ژوند وکړي مګر که امیر او پاچا په نشو او تماشو مشغوله سو خپله وظیفه او مسؤلیت یې هیر کړه نو خود د ده عسکر به غله او قاتلان سي او هم به د رعیتو ژوند په خطر کې وي د ځینو اصحاب کرامو څخه روایت دی وایي د یمامې په جنګ کې پر سالم مولا ابي حذیفه باندې په داسې وخت او حال کې ورغلم چې د وژل سوو یا شهید سوو کسانو په جمله کې پروت وو خو آخري ساوې پکښې وې نو مې ورته وویل اوبه در باندې وڅښم ده وویل لږ مې د دښمن و طرف ته ورکش کړه او اوبه زما په سپر کې راته کښېږده ځکه زما روژه ده که تر شپې پاتې سوم وبه یې څښم وروڼو د دغه معلوماتو هره جمله د عقل په ترازو وتلئ په وزن قدر او اهمیت به یې پوه سئ حسن بصري رحمه الله وایي د قرآن مجید حافظان پر درې قسمه دي یو هغه څوک دي چې قرآن مجید یې د ځان دپاره سرمایه ګرځولی وي د یوه ښار څخه بل ښار ته ځي او د خلکو څخه مال په طلبوي او بل یې هغه څوک دی چې د قرآن مجید حروف یې په یاد کړي وي خو د قرآن مجید اوامر او حدود یې هیر کړي او ضایع کړي وي د خپل ځان څخه یې درباري حافظ او عالم جوړ کړي وي او په دغه خپل حفظ او علم پر خلقو لویي کوي او درېیم یې هغه څوک دی چې د قرآن مجید په مفهوم یې ځان پوهولی وي د قرآن مجید مقصد او معنا یې په یاد کړي وي او هم یې داسې عمل په کړی وي چې هم دی عبادت کوونکی وي او هم خلق ورته رابولي دغه نو هغه ډېر ښه او بهترین د حافظانو او عالمانو دی علمي تجربو دا ثابته کړې ده چې په اوږه کې هغه چې په فارسي سیر ورته وایي دون صحي فائدې او علاجي ګټې سته چې په بل نبات کې نه دي سره یو ځای سوي اوږه د وینې فشار کښته کوي یعنی د وینې لوړ فشار کښته کوي اوږه په وینه کې کولیسترول کموي په وینه کې د شکرې اندازه کموي او انسولین پکښې زیاتوي همدارنګه اوږه د سرطان ضد اثر لري او په عربي کې مشهوره متل دی چې وایي اوږه او قبض نه سره یوځای کیږي. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وقتل زيت نصحت كاوا اول ايزويا ده كبر سخليري غرزه او هذا شيء چې ده كبر پر پرشوول استا کوم کوي هغه دادي چې ته په هغه شي پو او خبر سه چې ته ده هغه څخه جوړ شوی یې او په هغه شي باید پو او خبر سه چې ته ورسته هغه شي کېږي. كبر بسنګ ده هغه نقطې سره ځای کیږي چې ته ده هغه څخه پیدا شوی یې. کبر به څنګه د هغه رحم سره یو ځای کیږي چې ته د هغه څخه راغورځول شوی یې. کبر به څنګه د هغه غذا سره یو ځای کیږي چې ته په تغذیه شوی یې، یعنی چې هغه د حیض وینه ده. یوه سړي د رقاشي رحمه الله څخه پوښتنه وکړه، اول د الله جل جلاله د حقوقو څخه پر یوه مؤمن مسلمان څه شي واجب او لازم دي؟ ويل ده الله جل جلاله تعظم او ده غد نعمته ده شكر ادا كول. بستني كون كي ويل ده پاچا ده حقوق سخه چشي پر لازم دي؟ ويل ده پاچا اطاعت او هغت نصيحت. بیا بستني كون كي ويل ده خپل ځان ده حقوق سخه چشي پر لازم دي؟ ويل په عبادت کې کوشش او ده گناه سخه لري والي. بیا بستني كون كي ويل ده عام و خلق ده حقوق سخه چشي پر لازم دي؟ ويل ده آزار منع كول او حسن معاشرت. پشتني كون كي ويل ده ملگر يا اشناي ده حقوق سخه چشي پر لازم دي؟ ويل وفا پر دوستي او پشو سر پیجندل. ده قرآن مجد ده آياتو پا اوريدل سر ده مؤمن ده زر ايمان زاتيج پا عالم او مخلوقاتو كيه په فکر کولو سره یقین زیاتیږي، په عبرت اخیستلو سره یې هدایت زیاتیږي. د مؤمن زړه د کبر څخه لرې وي. کبر د مؤمن په زړه کې نه اوسېږي. که بیا په یوه زړه کې کبر واوسېدی، د دغه زړه خاوند د سفاحت او بېعقلتیا په مریضۍ مریض سي. د مؤمن زړه د عجب او غرور څخه لرې وي. عجب هغه دی چې انسان خپل ځان پوره او کامل بولي. د ده په فکر دی تر نورو ښه او افضل دی، او د ده سره دونه او داسې نیکۍ شته چې نور خلک یې نه لري، چې دغه فکر او ګمان په خپله هلاک او تباهي ده. د دغه عجب او غرور علاج دا دی چې انسان د ځان و عیبو او خپل ډیرو کوتاهیانو ته وګوري، او خپلو هغه په زرهاو ګناهو ته وګوري چې کړي دي او بیا یې هېرې کړي دي. او دی باید په دې پوه سي چې د ده هغه کړي ګناهونه د الله جل جلاله سره په داسې کتاب کې لیکل شوي دي چې نه ورکېږي او نه هېرېږي. او د مؤمن زړه د حسد څخه لرې وي، ځکه حسد ښه عملونه داسې سوځي لکه اور چې خاشې سوځي. حسد د زړه نور او روشنايي وژني. حسد زړه د دې څخه منع کوي چې الله جل جلاله ته دې نږدې سي. حسد داسې مرض دی چې جوړېدل نه لري. ای حسد وروره، ځان ته متوجه سه. د پخوانیو قصو څخه یوه قصه ده، وایي د یو سړي یا د یوه سړي د ملک الموت عزرائیل علیه السلام سره شناخت او اشنایي پیدا سوه. کوم وخت چې به ملک الموت ورته راغلی، نو ده به پوښتنه ځینې کول چې د ملاقات دپاره راغلی یې که زما د روح د قبضولو دپاره. ملک الموت به ورته وویل، بلکې د ملاقات دپاره راغلی یم. یوه ورځ سړي و عزرائیل علیه السلام ته وویل، زما او ستا د اشنایي په حق دغه غوښتنه درڅخه کوم، کم وخت چې زما اجل رانږدې سي، نو ما ته داسې یو څوک راولېږه چې ما ستا په راتګ خبر کړي او راته ووایي چې ته زما د روح د قبضولو دپاره راځې. عزرائیل علیه السلام ورته وویل، دا به در سره وکم. څو یوه ورځ عزرائیل علیه السلام و دغه سړي ته راغلی. سړي ورته وویل، معلومه خبره ده چې د ملاقات لپاره راغلی یې. عزرائیل علیه السلام وویل، یا بلکې ستا د روح د قبضولو دپاره راغلی یم. سړي وویل، آیا ما ستا څخه نه وه غوښتي چې یو څوک به رالېږې چې ما ستا په راتګ خبر کړي؟ عزرائیل علیه السلام وویل، ما دا کار وکړي. سړي وویل، ما تستعد طرف سوك ندي راغلي إزرائيل عليه السلام وإليا بل كدر تراغلي دي پس لهذا سخد شم لاج مستقيمة أو برابرة و كجس و پس لهذا سخد شم ريشتان دي تور و سپنس و پس لهذا سخد شم آواز دي قوي أو ثابت و ريش دي دل پوكش پيداس و پس لهذا سخد شم قوي و زعيب اس و پس لهذا سخد شم سترگي دي تيزي أو قوي و زعف أو كمزوري پوكش پيداس و پس لهذا سخد شم دير اميدون دي درلودل اوس نا اميد اس و تا يو قاصد غوشتي تا یو خبر غوشتي ما ډېر خبرونه درته راولېږل او اوس هم ما ملامتوې د عمر بن زر په وختو کې داسې یو سړی وفات سو چې په ګناهو کې یې اسراف کړی و او په سرکشۍ کې یې تجاوز کړی و د محلې خلقو د ده د ګناهو په سبب د ده د جنازې څخه ځانونه ګوښه کړه خو عمر ابن زر رحمه الله یې و جنازې ته حاضر سو او د جنازې لمونځ یې پر ادا کړ که په وخت چې یوه قبر ته کښته کاوه عمر ابن زر وویل ای فلانیه الله دې در باندې ورحمېږي خپل ټول عمر دې په توحید کې تېر کړی دی او مخ دې د الله جل جلاله دپاره په سجده کې په خاورو سپېره کړی دی که خلق وایي چې ګناهکاره دی او خطاوې ځینې سوي دي آیا په موږ کې داسې څوک شته چې بې له ګناه او بې له خطا څخه دي وي ورونو دغه ته عدالت وایي هر مسلمان باید دغسې د انصاف فکر ولري نورو مسلمانانو ته د یوې خطا یا ګناه په کولو سره د ګناهکار او خطاکار په سترګه ونه ګوري داسې نه لکه د نن ورځې ځینې په ظاهره متکان او په سپینو کالو او لنګوټو ښه خلق یا په لنډو لمونو او اوږدو ژیرو ښه خلق چې په خپلو کالو کې یې لړمان ګرځي خدای د بل په کالو کې په شپږو پسې ګرځي ای هغه کسانو چې کالي مو سپین دي او زړونه مو خیرن د کالو تر سپینولو د مخه د زړه په صفایي کې کوښښ وکئ او پر مسلمانانو بې ځایه عیبونه مه وایاست عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واي دنيا كوي كون كي انسان نغزار يجي او كغزار سو دل اسنول زاي پیدا كوي لاسونه دريد سپن لاس زرغون لاس تور لاس سپن لاس هغا دي چه پور كولو شروع كوي زرغون لاس هغا دي چې د ورکول سوي شي بدله ورکې او تور لاس هغه دی چې نیکي وکړي چا ته شی ورکې او بیا احسان پر اچوي میمون ابن مهران وایي درې حق دي چې مؤمن او کافر پکښې یو شی او برابر دي اول امانت بیرته هغه چا ته ورکول کېږي چې ته یې پر هغه امین کړی یې که مسلمان وي که کافر دوهم د مور او پلار سره به نیکي او احسان کوي اطاعت به یې کوي که مسلمانان وي که کافران دریم د هر چا سره چې دی وعده کړې وي که مسلمان وي که کافر پر خپله وعده به وفا کوي یو حکیم او دانا وایي څلور شی ښه دي مګر څلور تر هغو ډېر ښه دي اول حیا د نورو څخه ښه ده مگر د ښځو څخه ډېره ښه ده دوهم عدل د هر انسان څخه ښه دی مګر د قاضیانو او امیرانو څخه ډېر ښه دی دریم د سپین ږیرې توبه ښه ده مګر د ځوانه څخه ډېره ښه ده څلورم د غنیانو څخه ښه ده مګر د غریبانو څخه ډېره ښه ده سفیان الثوري رحمه الله وایي د جعفر صادق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلم او ما ورته وویل ای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو ولې په کور کې ناست یې او د خلقو سره ګډ ژوند نه کوې ده وویل یا ابن سعید په یوازیوالي کې فراغت دی او په فراغت کې راحت دی هغه چې تا ته مقدر دی هغه در رسیږي یعنی هغه رزق چې تا ته لیکل سوی دی هغه درته راځي یا سفیان د زمانې اهل خراب سوي دي په آشنایانو کې تغیر راغلی دی. نو ما ته دا را معلومه سوه چې په یوازیوالي کې د زړه سکون او آرام دی. د هر نعمت سره د هغه زوال هم در په یادوه، یعنی د هر نعمت په موجودیت کې دا هم په فکر او خیال کې درګرځوه چې یوه ورځ به دغه نعمت نوي، که ژوند دی، که مال دی، که اولاد دی، که ځواني او صحت دی، که دوستان او یاران دی، که د ښځه ده، که د مېړه دی، که عیش او عشرت دی، که خوشحالي او راحت دی، دغه هر یو ژر یا یو څه موده وروسته زایلېږي. یوه سړي و بل سړي ته ویل، زه همیشه د جوانګیانو غوښې خورم نو ځکه داسې قوي یم لکه دغه غویی. هغه بل ورته ویل، عجبه ده، زه د ډېرو کلو راهیسې په زیاته اندازه سره د ماهي غوښې خورم مګر بیا هم یو متر او بازي نسم کولای. حضرت علي رضی الله تعالی عنه وایي، که چا په ځان کې شپږ خویونه سره یو ځای کړل د جنت د طلبولو دپاره یې هېڅ شی نه دی پرېښی او نه د دوزخ څخه د تیښتې لارې ځینې پاته دي. یعنی هم یې د جنت پوره طلب کړی دی، هم یې د دوزخ څخه پوره ځان ساتلی دی. هغه شپږ خویونه څه شی دي؟ اول، هغه څوک چې الله جل جلاله وپیژني او اطاعت یې وکړي. دوهم، شیطان وپیژني او نافرمانی یې وکړي. دریم، حق وپیژني او متابعت یې وکړي. څلورم، باطل وپیژني او ځان ځینې وساتي. پنځم، دنیا وپیژني او د ځان څخه یې پورې وهي. شپږم، آخرت وپیژني او طلب یې وکړي. محترم ورونو، تر اوس وروسته ډېر کوچني او مختصر مضامین دي چې د متلو او نصیحتو پر قسم دي. د ادب شوالی د نسب کښتوالی پټوي، پر کتاب د پوش یا وقایې په لیدلو حکم مه کوه. که څوک د بعقل سره سوال او جواب کوي نو باید د هغه جوابونه هم تحمل کې یا وزغمې. ښه او خوږه خبره صدقه ده. په خپلو کارو کې د هغو کسانو سره مشوره کوه چې د الله جل جلاله څخه بیریږي. ته په دقت سره فکر وکړه چې څه شي وې او څه شي به سې. د کوم شي چې مستحق او حقدار نه یې هغه مه طلبوه. هغه مال څونه ښه مال دی چې خپل عزت او شرف په وساتې او رب په راضي کې. د خپلو عیبو پر پلټنه دونه حریص اوسه لکه ستا دښمن چې ستا په عیبو پسې ګرځي. د همیشه توب سره کوچنی ګناه کوچنی نه پاتې کېږي بلکې لو ګناه ځینې جوړېږي. د استغفار او توبې سره لو ګناه نه پاتې کېږي. د آفتو او بلاو سپې په دعا سره لرې کېږي. د مزدور مزدوري د مخه تر هغه ورکوي چې خوله یې وچېږي. د انسانانو عقلونه د دوی د قلمو تر نوکانو لاندې دي. قلم د عقل سفیر او د ژبې ترجمان دی. هر څوک چې د خپل ځان د شر څخه وساتل سو هغه کامیاب دی. و شر مستدرمې ساتنه په لاس مور کوه. هغه څوک چې دین نه لري د هغه په وعده باور مه کوه. و لوښي ته مه ګوره بلکې هغه شي ته ګوره چې په دغه لوښي کې دی. داسې اور مه بلوه چې د هغه وژل دې په وسه نه وي پوره. د نن کار و سبا ته مه پرېږده. مه دونه خوښ سه چې وخوړل سې، مه دونه تریخ سه چې وغورځول سې. داسې غشي مه وله چې بېرته یې نه سې راګرځولی. د بی عقل جواب مور کوه ځکه هغه څه چې دوی وایي هغه په ده کې دي د جیب خالیوالی ښه دی نه د عیبو ډېروالی په فضیلت سره فخر د اصلیت تر فخر ښه دی د جهالت تاریکۍ د علم په څراغ سره لرې که څوک چې د خلقو غیبت و تا ته کوي ستا غیبت هم و نورو ته کوي که څوک د خپلې بنا لوړوالی غواړي هغه باید اساس او تاداو مضبوط کړي که چا د خپل غضب اطاعت وکړي خپل ادب یې خراب کړي که چا د خپلو خواهشاتو اطاعت وکړي دین یې په دنیا خرڅ کړي که څوک د جنت شوق لري د خیر په کارو کې دې چسپانده وي د هر شر دپاره یو باعث سته په هر شپه پسې ورځ سته او په هر ژمي پسې دوبی سته که اوریځې نه وای موږ به د لمر د وړانګو څخه خوند نه وای اخیستی عبادت په مخ کې نور پیدا کوي خبرې دې باید عبرت یا نصیحت وي او چپه خوله دې باید فکر وي کریم خلق انعام نه زندوي یا د انعام زندول د سفیانو عادت نه وي شجاع او دلاوره د جنگ په وخت کې معلومیږي غم بله صبره بل علاج نه لري څوک چې یو شی خوښ ولري د هغه ذکر او یاد ډېر کوي که چا خپل اولاد ته په کوچنیوالي ادب ورکړي په لویوالي به په خوشحاله سي څوک چې پر آخرت ایمان ولري پر دنیا حرص نه کوي که چا خپل شهوت مړ کړي خپله مړانه یې ژوندۍ کړه کم څوک چې په کرامت سره ادب نکي حاصل په اهانت به برابر سي یعنی که په نصیحت سره سمې لارې ته نه راغلی نو په لښته سره راوستل کېدلی سي که چا ظلم وکاره تاوان به ورېبي څوک چې لوړوالی غواړي شپې رونوي څوک چې د ځان په قدر نه پوهېږي د بل په قدر هیڅ کله نسي پوهېدلی که څوک پر الله جل جلاله او د قیامت پر ورځ ایمان لري نو دې د خیر خبرې کوي یا دې چپه خوله سي که چا د خپله ځانه سره برابر کړې ظلم یې نه وي درسره کړی که څوک د حق سره جنګېږي غزار به سي که چا وفا درسره وکړه د اسلام حق یې ادا کړي ډېر سخي هغه څوک دی چې و هغه چا ته یې ورکړي چې د ده څخه یې منع کړی وي ډېر حلیم هغه څوک دی چې و هغه چا ته عفو وکړي چې پر ده یې ظلم کړی وي ځینې وختونه د لیونیانو د خولې څخه حکمت راوځي حق وایه که څه هم ته پکښې ملامتېږې د مؤمن قوت د ده په زړه کې وي حق وایه که څه هم ترخه وي څومره چې د اجل رانږدې کېږي په هغه اندازه عمل ښه کوه هره دروازه تړل کېدلی سي بې له دروازې څخه د مرګ هر شی رانیولی سي بې له مور او پلاره څخه چې باران ودرېږي سایوان مو هیر سي د اقرباو دښمني د لړمانو تر وهلو دردناکه ده د پښې ښویېدل د ژبې تر ښویېدلو بهتر دي قناعت کوونکی عزتمن وي طمع کوونکی ذلیل وي که چا قناعت وکړي عزتمن سو که چا طمع وکړه ذلیل سو د یوه کسب زده کول د فقره څخه امان دی د ژبې وهل د نیزې تر وهلو ډېر بد دی بهترین د خلقو هغه څوک دی چې اخلاق یې ډېر شوي ښه ښه عفو هغه ده چې د قدرت په وخت کې وي. ښه همسایه هغه دی چې و همسایه ته خیر رسیږي. ښه مال هغه دی چې تا ته نفع در ورسېدل. ښه ملګری هغه دی چې د خیر لارې در وښول. ښه شی چې سړي ته په لاس ورځي هغه وفاداره زوجه ده. د ژوند خوږوالی په امن کې دی. د جسم راحت په لږو خوړو کې دی. د ژبې راحت په لږو خبرو کې دی. د ګناه څخه توبه کوونکي دا محترمو ورونو څرنګه چې فتا پای ته ورسېدل او نه پوهېږم چې د دغسې قسم مضمون دوهمه فتابه کله پوره او ثبت سي. نو که ژوند او صحت باقي و بیا به یې دوهمه پته هم ولیکم ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحان ربك رب